ऐसे ही है कि उसको कोई घर आदि द्वार का स्मरण ही नहीं है, भगवत स्मरण में लग गया तो उसको तो फल मिलेगा ही। पर सामान्य रूप में जब आप देखते हैं तो जो इस प्रकार छोड़ करके बैठ जाता है उसको प्रतिबंधक होते ही है, चाहे ऐसे बैठे रहे पर उसके मन में तो प्रतिबंध आएगा कि नहीं, उसके मन में प्रतिबंध आएगा ही, इसलिए उसको मिथ्याचार कह देते हैं। वो ऐसे बैठ जाता है तो मिथ्या, कर्तव्य बुद्धि तो कर्म कर रहा है और भगवान को लक्ष्य करके जो है कर्म कर रहा है, तो कर्म तुम्हारा उपासना हो जाएगा, तुम्हारा कर्म उपासना हो जाएगा। दूसरे क्या है कि अपने यहाँ की परंपरा मुख्य चीज यही है कि यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, कर्तव्य को छोड़ दिया जाए, तो पशु प्रवृत्ति को ज्यादा अवकाश मिलता है। या तो ऐसे ही हो गया हो कि उसका चित्त ही बहिर्मुख नहीं होता, तब तो फिर कोई प्रसंग नहीं है, तब तो उपासना में चला गया। और नहीं तो वही प्रवृत्ति को जो है पशु प्रवृत्ति को ज्यादा मिलता है। और धर्म के द्वारा क्या होता है, पशु प्रवृत्ति यही तो है ना, मृत्यु का, वहां मृत्यु का कारण क्या है, हाँ पशु प्रवृत्ति को जीत लेता है जब धर्म का पालन करता है, और जब पशु प्रवृत्ति को जीत लेता है तो उसका अंतकर्म शुद्ध हो जाता है, तो उपासना के द्वारा एकाग्रता हो जाती है, उपासना में एकाग्रता हो जाती है तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, ये फल उसका है। इसलिए वहां पर निंदा निंदा के लिए नहीं कहा, क्योंकि विद्या का भी फल है अपना और कर्म का भी फल है, पर दोनों का साथ साथ अनुष्ठान हो सकता है। ऐसी उपासना में भी संभूति असंभूति, कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, अब वो कार्य ब्रह्म को आधार बना करके भी कारण ब्रह्म की उपासना हो सकती है, उसी को कारण मान के उपासना होती है कि नहीं, जैसे शिव को ही सबका कारण मान करके उपासना होती है। अब विष्णु पुराण में देखेंगे तो कार्य रूप हो जाते हैं, विष्णु के कार्य रूप हो जाते हैं, तो यहां पर कारण तत्व और कार्य तत्व की उपासना में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि कार्य कारण का एक भूत संबंध है, कारण अनुस्यूत होता है कार्य में, इसलिए ये उपासना एक साथ हो सकती है। इसलिए दोनों की अलग निंदा किया और एक साथ उसकी स्थिति की। तो यहां पर कहते हैं कि देखो भगवद अनुसंधानम कर्तव्यम, वो पहले कह दिया था ना, भगवद अनुस्मरणे विशेष त्रय साहित्यम यथा शास्त्रम इति द्योत्यते, भगवद अनुसंधानम कर्तव्यम उक्त्वा तीन सह स्वधर्ममपि कुरु, अपना धर्म पालन भी करो, वो धर्म क्या है, युद्धम इति उपदिशता भगवता समुच्चयो ज्ञान कर्मणो अंगीकृतो भाति, ऐसी आशंका करके कह दिया मई मनोबुद्धि गोचरम क्रियाकारक फल जातम सकलम अपि ब्रह्मैव। अब देखो कैसा लिया दिए, टीकाकार लोग मारी देते हैं, है? मनोबुद्धि, अब यहाँ पर तो बिल्कुल ज्ञाने का लिया दिए, यहाँ पर तो मनोबुद्धि गोचरम, मन बुद्धि से का विषय जितना भी क्रियाकारक फल जात सकलम अभी ब्रह्मैव इति भावयन, ऐसे भावना करते हुए युद्धस्व इति ब्रुवता, ऐसा यदि भगवान कह रहे हैं तो क्रियादि कलापस्य ब्रह्मातिरिक्तस्य अभावापिलापात न अत्र समुच्चय विवक्ष। टीकाकार का ये मतलब है कि जो क्रियाकारक इत्यादि व्यवहार दिखाई देता है, हैं? उसको ब्रह्म रूप करके देखता है ज्ञानी, इसलिए ज्ञानी के किसी कर्म का समुच्चय होता ही नहीं, शरीर आदि में दिखने वाला जितना भी कर्म है उसका किसी का भी समुच्चय ज्ञानी के ज्ञान के साथ नहीं है। ज्ञानी का जो ज्ञान है उसके साथ किसी कर्म का समुच्चय, और ये भी समझना चाहिए कि जो आपका ज्ञानाभ्यास है, नहीं अभी ज्ञानाभ्यास अब लीजिए, ज्ञानाभ्यास जो है तो ज्ञानाभ्यासी के कर्म का भी उसके साथ संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि वो अभ्यास क्या करेगा, अभ्यास ही करेगा, मैं करता हूं। ये क्रिया कहाँ दिख रही है? शरीर में दिख रही है, इंद्रिय में दिख रही है, मन में दिख रही है। यही तो अभ्यास करेगा, और क्या अभ्यास करेगा? तो उसके साथ मैं का संबंध नहीं होने देता है, प्रतिभास रूप कर्म का संबंध नहीं होगा भाई। अब ज्ञान ही मान लो यहाँ पर, आप तो जो है उपासना की बात आ गई ना, भगवत अनुस्मरण, भगवत अनुस्मरण यही शब्द है ना, है? अनुस्मरण दोनों प्रकार का होता है ना, अरे सगुण का अनुस्मरण कर रहे हो या ब्रह्म स्वरूप का अनुस्मरण कर रहे हो, क्या अंतर होता है? हम लोग उपासना का ये अनुस्मरण है ना, तो अनुस्मरण ही तो हुआ, तो वो ये दे दिया कि मनोबुद्धि जो है क्रियाकलाप से ब्रह्मातिरिक्त से, अब जब जो है अंग जो है वो ब्रह्म उपासना करेगा तो ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म अविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणा होतम बनेगा कि नहीं? तो कहते क्रियाकलाप से ब्रह्मातिरिक्त से अभाव अभिलापात न अत्र समुच्चयो विवक्षित, समुच्चय नहीं विवक्षित। उक्त रीत्या स्वधर्म अनुवर्तमान से प्रयोजनम, अब इस रीति से जो है अपने धर्म में जो है रहने वाले का क्या प्रयोजन है, माने प्रयोजन क्या रहा उस धर्म से, क्यों करे? जैसे ये प्रश्न हो सकता है ना कि जब एक ब्रह्म रूप ही है तो वो ब्रह्मानुसंधान कर रहा है तो उसका क्या प्रयोजन कर्म करने का, कोई निमित्त होना चाहिए ना, प्रयोजन होना चाहिए। तब कहते हैं कि भाई प्रयोजन ये है मामेव येष्यसि, यही प्रयोजन है और क्या प्रयोजन, मामेव येष्यसि, इस प्रकार मेरा स्मरण करते हुए जो है और जो है वह धर्म का पालन करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। वहां तो बीच में एक शंका ले आई थी ज्ञान कर्म समुच्चय की, उसका उत्तर दे दिया, ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं बन सकता, उपासना कर्म का समुच्चय अभिलापाद मन कथनात्। उपासना ज्ञान उपासना भी एक क्रिया है, इसलिए समुच्चय नहीं है, क्रिया ज्ञानाभ्यास क्रिया नहीं, समझे ना? क्योंकि अभ्यास क्या आप करेंगे, अक्रियत्व स्वरूप में क्रिया राहित्य है, वह तो निषेध है ना, निषेध अभ्यास है ना, सर्व विशेष रहित होना है ना। अब जब सर्व विशेष रहित स्वरूप का अनुसंधान होगा तो विशेष स्वरूप से होने वाली कोई चीज उसका समुच्चय नहीं हो सकता, है भाई? ज्ञान ब्रह्मोपासना भी तो कही जाती है ना, तो क्या हुआ, वो भी हो सकती है, तो वहां पर किसी क्रिया का संबंध नहीं है, सीधी बात ही कहनी है। कौन ज्ञान अभ्यासी क्यों करेगा दूसरी उपासना? अब यह है कि ज्ञान को लक्ष्य बना करके तो आप कर्म भी कर सकते हैं, दूसरे की भी उपासना कर सकते हैं, लक्ष्य बना करके तो कर सकते हैं, पर ज्ञान अभ्यासी बन करके नहीं। जैसे भाई कोई मुमुक्षु है, निष्काम कर्म अनुष्ठान करता है, तो लक्ष्य क्या रखता है? पर निष्काम कर्म क्योंकि वो देखता है कि अभी जो है हमारी बुद्धि में इतनी योग्यता नहीं है कि इस ज्ञान को पचा सके, इसे निष्काम कर्म अनुष्ठान करेगा, अज्ञान नहीं है तो उसके साथ अहंता का संबंध भी बनेगा, क्योंकि ज्ञान का जो है वह दृढ़ता तो है नहीं उसमें, तो वह लक्ष्य भले ही रखता है पर अंतकर्ण की शुद्धि ही बीच का लक्ष्य आएगा, अंतकर्ण की शुद्धि होने पर विवेक होगा, विवेक होगा तब भी जो उसे कर्म से छूट, इसीलिए कहा ना, न कर्मणा मन आरंभ है नैष्कर्म पुरुषोष्ण थे आरो रुक्ष मुने योगम कर्म कारण उचित योगारूढ़ से तसे व समस्त कारण उचित, तो क्रम में तो सब बन जाता है ना। योगारूढ़ होने पर सम साधन है, ऐसा नहीं कारण वहां और कुछ नहीं है, वहां साधन है, और योगारूढ़ जब तक नहीं हुआ तब तक कर्म साधन है, आदुरुक्षु है तो निष्काम कर्मानुष्ठान साधन है और योगारूढ़ पर सम साधन। अब उदाहरण में देख लो कि आप वृक्ष पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको चढ़ना साधन है, और वहां ऊपर पहुंच गए वहां पर बैठना चाहते हैं तो वहां भी चलना पड़ेगा क्या? वहां चलने की अपेक्षा नहीं है। आप छत पर चढ़ना चाहते हैं तो सीढ़ी पर से चलना पड़ेगा, आरुरुक्षु हैं आप अभी। अब जब छत पर आप पहुंच गए तो बस हाँ तो अभी तो उपासना है, अंग्रह उपासना है, प्रमुख उपासना है, कोई उसके पास उसके अतिरिक्त तो है ही नहीं है तो क्या उपासना करेगा। जब ज्ञान का आश्रय उसने लिया तो उससे अतिरिक्त तो दर्शन नहीं करना है उसको, है उससे अतिरिक्त तो का तो निषेध करना है ना, यही तो ज्ञान अभ्यास होगा, और क्या ज्ञान अभ्यास होगा। जो उपनिषद के अर्थ तात्पर्य अनुसंधान ही तो उपासना होगी स्वामी जी ना, केवल शब्द बोलते जाइए तो उपासना कहाँ हो पाती, वो तो पारायण होगा। जैसे हम उपनिषद बोलते जाएं मंत्र तो पारायण होगा, पारायण होगा वो जितना अर्थ अनुसंधान होगा उतने अभ्यास हुआ, फिर जितना आप अर्थ अनुसंधान उसके साथ कर पाएंगे जितना जो होगा वही तो अनुसंधान होगा ना। हाँ तो अनुसंधान जो होता है अनुसंधान के लिए वो आलंबन मात्र हुआ, वो तो आलंबन मात्र हुआ, उस आलंबन को लेकर के अनुसंधान होता भाई, शब्द का अर्थ होता है ना, तो अर्थ जो शब्द का अर्थ हुआ और अर्थ के द्वारा जो है आप अर्थ को लेकर के जो अंदर जो है वह उसका विचार कर रहे हैं, ये तो अनुसंधान हुआ ना। अर्थ को लेकर के जो विचार कर रहे हैं वो तो अनुसंधान हुआ ना, तो वही तो अनुसंधान हुआ ना, तो वो जितना बनेगा उतने तो बनेगा ना, खाली शब्द पढ़ने मात्र से तो वो नहीं बन जाता। और बहुत बार जो है वह जैसा मान लीजिए कोई शब्द लेकर के आप, तो शब्द के लिए बहुत प्रकार का अनुसंधान हो सकता है कि इसमें धातु क्या है, तो इसमें प्रत्यय क्या है, तो इसमें जो है वो एक कैसे बनता है, तो किस सूत्र से बनता है, तो कहाँ बनता है, बहुत लोग रामायण में ही बोलते ये शब्द कहाँ कहाँ आया है? तो वो शब्द अनुसंधान हुआ, तत्व अनुसंधान तो नहीं हुआ ना, वो तो शब्द अनुसंधान हुआ ना, करता है। तो देखिए तो यहाँ पर कहते हैं कि मनोबुद्धि गोचरम क्रियाकारक फल जातम सकलम ब्रह्मेति भावियन युद्धस्व इतिव्रोता क्रियादि कलापस्य ब्रह्मातिरिक्तस्य अभावाभिलापात् न अत्र समुच्चयो विवक्षित उक्तरीत्या स्वधर्म अनुवर्तमानस्य प्रयोजनमाह मामेवेशसि उक्त साधन वसात फल प्राप्तो प्रतिबंधा भावम सूचित है। अब ये साधन जो है ना, जब ये साधन बनेगा तुम्हारा तो फल प्राप्ति में प्रतिबंध नहीं रहेगा, अंत्यस्मृति ठीक रहेगी, तो मामेवेश से इसमें किसी प्रकार का जो है प्रतिबंध नहीं है, तो संशय नहीं है, फल प्राप्ति में किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब कहते इतस्य पूर्व श्लोकार्थानुष्ठायी भगवंतम अंतकाले प्राप्नोति इत्या, और भी हेतु है। पूर्व श्लोक में कहा गया जो साधन है, इसलिए कहा पूर्व श्लोकोक्त अर्थ है ना, ऐसा नहीं पूर्व श्लोको पूर्व श्लोकानुष्ठायी ऐसा नहीं कहा, पूर्व श्लोक में कहा गया जो अर्थ है उस अर्थ का अनुष्ठान जो कर रहा है वो अंत काल में भगवान को प्राप्त करता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किंच अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कहते हे पार्थ, अनुचिंतयन परमं दिव्यं पुरुषं याति, ये अनुचिंतन का अगले श्लोक के साथ संबंध बन जाता है। पर आपने को विचार अभी करना है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा का दो विशेषण है। एक अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, न अन्य गामिना चेतसा। अब देखिए, ई योग्यता जब रहे तभी अनुचिंतन बनता है, नहीं तो अनुचिंतन कैसे बनेगा। तो अभ्यास के द्वारा ऐसा बनेगा, बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा? अभ्यास योग युक्तेन। कुछ लोग एक मानते हैं कि देखो, इसके द्वारा दो चीज बताया कि तीव्र मुमुक्षा उसमें होना चाहिए और अति वैराग्य होना चाहिए। वेदांत के साधक में क्या होना चाहिए? दो, तीव्र मुमुक्षा और अति वैराग्य, तब उसका अनुचिंतन ठीक होगा। भक्त में भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और जगत के प्रति तीव्र वैराग्य। अरे यहां मुमुक्षा हुआ ना, तो यहां मोक्ष जो है वह मोक्ष लक्ष्य है, मोक्ष जो है वही, वहां भगवत प्राप्ति उसी को कह दिया, इतने तो अंतर हुआ ना। पर वैराग्य की वहां भी अपेक्षा है और तीव्र वैराग्य की अपेक्षा है, क्योंकि तीव्र वैराग्य न हो तो अनुचिंतन जो है वह ठीक नहीं बनेगा। और तीव्र वैराग्य होने पर भी मुमुक्षा जो है यही क्या करती है कि उसको अभ्यास कराने में प्रेरित करती है। लक्ष्य सामने है, और विपरीत के प्रति वैराग्य है, तब अपने आप आपका अभ्यास बढ़ेगा। इसलिए ऐसा ये मान लेते हैं कि इसमें है ना, उसमें अभ्यास का आता है ना, नहीं नहीं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। पहले तो कह दिया कि अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध, और उसमें अभ्यास किसको कहा? तत्र स्थितो यत्न, हाँ, तत्र का माने तयोर मध्य, तयोर मध्य माने हाँ। तो इसमें जो यत्न जो है ना, यत्न में ध्येय के विषय में जो यत्न है यही अभ्यास है। तो इसमें तो देखिए आप बल लगाएंगे, पर ये बल लगाने के लिए पहले ऐसा कर लेना चाहिए कि कोई पीछे खींचने वाला न हो। जैसे क्या है कि आपको आगे बढ़ना है तो पीछे खींचने वाला तो नहीं होना चाहिए ना। पीछे खींचने वाला है तो फिर जो है वो इधर गया तो फिर जो है वो खींच जाते। एक बार पार में जा रहा अंधेरे था हम, और गंगदेव जी पहुंचे तो अब वो नौका वाले तो सोए हुए थे, एक नौका थी उसको जो है रस्सी उन्होंने खोल दिया और डांड चलाने लगे। अब नौका जब चलावे तो बड़ी तेजी से जाए वहां तक, और वहां जब जाए तो जैसे कोई भूत हो ऐसे एकदम झट ऐसे चले आए, और वहां जाए फिर ऐसे घूम के फिर चले आए। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो कहते हैं कि जो है वह क्या बात है, कोई भूत तो नहीं? यहाँ भूत है कि नौका ही फेंक देता है अपनी पीछे की तरफ। तब तो वो जग गया भोला। अरे उसने कहा स्वामी जी वो दो तरफ से बधी हुई है। आपने एक ही तरफ खोला है, एक तरफ नहीं खोला है। तो रस्सी लंबी थी तो ऐसे चली जाती थी, और वहां जब रस्सी तनती थी तो फिर खींच करके चली जाती। ऐसे यदि जगत के तरफ से तीव्र वैराग्य नहीं है तो वो इधर अभ्यास करता है तो वो उधर खींच देता है, इधर अभ्यास करता है तो उधर खींच। रोग आदि में भी इसी प्रकार का होता है। तीव्र प्रतिबंध पूर्व जन्म का है तो दवा इधर खींचती है तो प्रतिबंध उसको पीछे खींचता है, तो रोग अच्छा नहीं होता। अब पीछे का प्रतिबंध नहीं है, इसी समय कोई बात पित्त कफ बिगड़ गया है, दवा आप खाए ठीक हो गया, पर वही दवा है वो काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो पीछे का प्रारब्ध खींच देता है ना, पीछे तो खींच देता। ये प्रतिबंध है, तो ये प्रतिबंध होता है। इसलिए अभ्यास काम नहीं करता जब तक जो है वो तीव्र वैराग्य न हो, तो अभ्यास काम नहीं करता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि इसका तो किसी किसी ने लंबा विवरण किया है, पर अभी उतना जाने की जरूरत नहीं। वो लिया है ना, जिसे कई भूमिका बताते हैं उसमें नीलकंठी ने शायद लिया है। जैसे नीलकंठी ने ये लिया है कि जैसे एक स्फटिक मणि है ना, तो स्फटिक मणि होती है तो स्फटिक मणि के पास मान लीजिए रख दिया जपा कुछ तो लाल दिखने लगेगी, समझे ना। अब वो लाल दिख रही है तो लाल दिखने पर भी जो है अब लौहित्य अध्यास हो गया उसमें कि नहीं, एक अध्यास हो गया। और फिर क्या होगा कि जो है वह ज्यादा देर तक जो है उधर यदि ध्यान चला जाए तब ये हो जाता है, क्योंकि स्फटिक का ज्ञान तो होता नहीं, तो ये हो जाता है कि इंद्रनील मणि तो ये मणि तो नहीं है, लाल मणि तो नहीं है कोई। तो देखिए पहले लोहित्य अध्यास हुआ, फिर मणि अध्यास हो गया उसमें, ऐसे अध्यास बढ़ता जाता है जगत में, एक एक का अध्यास इस प्रकार का बढ़ता जाता है। अब बढ़ता जाता है तो एक एक परत जो है वह बढ़ती बढ़ती बहुत लंबी हो जाती है। पांच प्रकार का बताया उन्होंने, पांच अध्यास पांच प्रकार का होता है, पांच प्रकार का होता है, उसमें कोई देखे तो मिल जाएगा। फिर वो उत्पलाध्यास, और फिर जो है वह कौन है? प्रागेपी मान लीजिए चंद्रमा उदय हो गया तो इंद्रनीलो जो है इंद्रनीलत्व अध्यास हो जाएगा। और अब दूर यदि हो है? तो निहारोत्पल ऐसा सारा है, अच्छा हाँ कोई है उत्पल समझ लो। मैंने कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध यहाँ पर उनका लक्ष्य ये है, यहाँ पर लक्ष्य ये है कि देखिए परमेश्वर शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और माया यही है जो है वो लोहित के समान, वो जो है वह उपराग है। हाँ ये उपराग मायोपराग से जो है वह क्या हो गया कि अब ईश्वर ईश्वर हो गया वही है। अब मायोपराग से क्या है कि ईश्वर बुद्धि उसमें हो गई। अब उसके बाद जो है वह फिर क्या होगा कि अब वो प्रबल जब होगा तो देखो प्राण सूत्रात्मा उसी की संज्ञा हो जाएगी, अरे उसी ईश्वर की संज्ञा अंतर्यामी हो जाएगी, उसी ईश्वर की संज्ञा फिर क्या होगी सूत्रात्मा हो जाएगी है, उसी की संज्ञा जो है वह हिरण्य गर्भ हो जाएगा है, उसी की संज्ञा विराट हो जाएगा। मूल स्वरूप तो एक ही है। अब माया का उपराग हो गया, अब माया का उपराग हो गया तो अंतर्यामी तो उसमें आ गया। अब उसके बाद जो है वह इसको लेकर के माया का कार्य जो सूक्ष्म है अब जो है सूत्रात्मा हो गया, वो मानव प्रधान होकर के जो हिरण्य गर्भ संज्ञा हो गई, विराट आत्मा संज्ञा होगी। अब इस समय क्या हो रहा है इस समय तो यही ढांचा की संज्ञा होगी। इस समय तो यहाँ पर जो है अब यही संज्ञा हो रही है उसकी ना, जीव हो गया ना, आज जीव संज्ञा हो गई उसकी। तो अभ्यास से ही कटेगा, उनका तात्पर्य क्या है कि अभ्यास से कटेगा। तो अभ्यास योग युक्ति ना, तो इसको भाष्यकर भगवान तो अभ्यास योग युक्ति न का लिख लेंगे कि तुल्य प्रत्यय वृत्ति लक्षण जो है अभ्यास हो गया है। हाँ, ये हो गया, ये हो गया अभ्यास। वही विलक्षण प्रत्यय अनंतरित, हाँ, विजातीय प्रत्यय अनंतरित, सजातीय प्रत्यय प्रवाह, ये हो गया अभ्यास है? अब भाष्यकार भगवान कहते हैं अभ्यास ही योग है, अभ्यास ही योग है तीन। पर कई लोग उसको अभ्यास वैराग्य दोनों लेते हैं। वैराग्य तो नानिगामना, हाँ, नानिगामना से वैराग्य आ जाएगा ना। पर योग जो है ना, तो नानिगामना में भी ऐसा मानते हैं कि जब पटुता अत्यंत उत्पन्न हो जाती है ना, यानी पहले में आप ले, पहले में ले लेते हैं अभ्यास योग से, दोनों में जो है वह वैराग्य और अभ्यास दोनों ले, विजाते प्रत्यय का जो अनंतरित करना है यह वैराग्य होगा है? इसलिए वैराग्य अभ्यास दोनों ले लेते, उससे क्या होता है एक पटुता उत्पन्न हो जाती है। हाँ, जब पटुता हो जाती है चित्त में, तब वह प्रसंग होने पर भी अन्यगामी नहीं होता। और जब तक पटुता उत्पन्न नहीं होती है, तब तक उसको तो प्रतिक्षण अभ्यास करना पड़ता ना, उसको संभालने पड़ेगा ना, तब तक उसको प्रतिक्षण संभालने पड़ेगा, नहीं तो इधर का उधर हो जाएगा। और जब पटुता उत्पन्न हो जाती है तो फिर वह जो है वह अन्यगामी नहीं बनता है। ऐसा होना चाहिए चित्त, तो उसी को मानते हैं कि माने निरोध प्रत्यय के बिना भी जो है अन्य जगह जाने का स्वभाव नहीं रह जाता उसका, नहीं तो भगता है ना, नहीं तो भगता है। बाराबंकी में था तो एक था, वो सांप रखता था, यही जड़ी और मंत्र से वो सांप, विषधर सांप जो है निकाला उसने, दो सांप जो है ऐसे खड़े हो गए। एक तो बड़ा फंकार करने लगा, तो वही जो सांप ही रखता था उसी में जड़ी रखता था, वो ऐसे कर दिया सांप। हमने उससे पूछा कि तुम निकाल के ऐसे रख देते हो, ये भागने का प्रयास क्यों नहीं करते, और निकाल के तुमने बाहर रख दिया और सरक जाए किसी तरफ, भागने का प्रयास क्यों नहीं करते। कहते भागने का प्रयास इसलिए नहीं करते कि इनको ये समझ आ गई कि हम भाग नहीं सकते। पहले जब भी भागने का प्रयास किया तो इनको रोक दिया, अब ये पक्का इनके अंदर हो गया कि हम भग ही नहीं सकते, इसलिए भगने का प्रयास नहीं करते। ऐसे पहले चित्त को क्या है कि पहले चित्त तो जब छोड़ेंगे भगेगा, जब छोड़ेंगे भगेगा है, अब निरोध करेंगे उसका। अब फिर ऐसा हो जाए है कि फिर कोई भी विषय है, कोई भी कुछ नहीं, बस हो, बस वही उसका स्वभाव ही बन जाता, उसका स्वभाव ही बन जाता है अभ्यास। लोक में जो है दो प्रकार से अभ्यास कराते, भय से भी अभ्यास कराते, ये सर्कस इत्यादि में भय और प्रेम दोनों लगाते हैं, और उसे ऐसा अभ्यास करा लेते हैं कि वो कितना अभ्यास हो जाता है ना। जैसे वो कथा आती है ना, वो बकरी का पेट भरना, तो देखो गडरिया जो है वह वही करता था ना, वो रखा और जब वो खाने को हो तो उसने कह दिया कि पेट भर दिया राजा को। राजा था तो राजा तो ऐसे जो है वो उसको एक कन्या थी तो उसने सोचा कि जो है वो कन्या दूसरे के घर चली जाएगी तो उसने कह दिया कि हमारे पास एक बकरी है जो उसका पेट भर दे उसको मैं कन्या दूंगा। अब आधा राजा दूंगा। अब कोई बकरी ले जाए जितना भी खिला पिला के जब राजा उसको कह पेट भर दिया कहाँ भर दिया। अब जो उसको बकरी को फ्री चीज ऐसे सामने रखे तो झट बकरी कहा तुमने पेट भरा इसको। हे गड़ेरिया ने सुना तो गड़ेरिया ने सुना कि ये राजा मूर्ख बनाता है सबको तो वो तो सब जानता भेड़ की कला। तो उसने कहा अच्छा कहा सरकार मैं भर दूंगा एक सप्ताह में पेट भर दूंगा। इतनी जल्दी तो नहीं भर सकता इसका पेट एक सप्ताह में भर गया बहुत बड़ा पेट है आपकी बकरी। बस वो क्या करता कि वो घास रखता और जब खाने को होती पीछे हट जाती बकरी फिर देखती रहती कर फिर खाने को होती फिर मार फिर जो है वो खाने को फिर मार। अपने सामने उसको मुख नहीं लगाने देता बस 7 दिन अभ्यास किया कहा कि जो है वह भर दिया राजन पेट। अब तो भूखी थी तो जो राजा उसको प्रिय चारा रखा तो वो गड़ेरिया की तरफ देखती और गड़ी ऐसे नहीं डंडा ले खड़ा था डंडा तो छिपाए रखता था वो मारता था तो गड़ेरिया की तरफ देखने लगी। वो तो चारा दिखाता वो उधर देखती चारा की तरफ नहीं देखती उसके तरफ देखती है। राजन पेट भर गया ना देखिए और पेट नहीं भरा होता तो मेरे तरफ क्यों देखती है तो चारे की तरफ देखती ना। कहा भाई अच्छा मैं हार गया जो है वह तो कहा कि मुझे राज्य भी नहीं चाहिए आपकी कन्या भी नहीं चाहिए कन्या कहीं भी जहां विवाह करना हो कर दीजिए पर ऐसा मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। ये बकरी बहुत भूखी है अब इसको आप ले जाके एकांत में खिलाओ ये 7 दिन में इसको पेट नहीं भरा है तो पेट नहीं भरा है इसका भूखी है तो ऐसे है कि उसको ऐसा अभ्यास करते करते करते करते फिर वो हिम्मत छोड़ देता हार मान जाता तो अपने लक्ष्य में पड़ा रहता तो नान्य गामिना चेतसा। तो ऐसा है अब इसका अगले श्लोक से अन्वय चलेगा इसलिए अब इसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो 8वां हो गया था क्रिया कारक फल ही तो है ना ये तो जगत है ना क्रिया कारक फल। तो ये जो है ये सकलम अपि ब्रह्मैव जो हम कहते हैं सारा जगत ब्रह्म ही है, है? क्रिया कारक फल रूप सारा का सारा जगत ब्रह्म है यही तो भावना करेंगे। आप क्या भावना करेंगे निर्गुण उपासना से कोई मतलब नहीं है। मनोबुद्धि गोचरम क्रियाकारक फल जातम सकलम अपि ब्रह्मैवत अब ये भावना कर रहा हो ये तो भावना करेगा ना। अरे देखिए यहाँ पर श्लोक जरा देखिए माँ मनुस्मरण माने क्या है भगवान का स्मरण क्या है नहीं नहीं वही है भगवान का स्मरण क्या है भगवान क्या है ये सर्वरूप ब्रह्म ही है। अरे फिर भाषा नहीं कहते राम सीय मैं सब जग जानी तो सर्व को तो आप ब्रह्म मान रहे हैं ना परमात्मा ही मान रहे हैं ना है? तो यही भावना करेंगे तो यही चिंतन होगा ना यही स्मरण होगा। तो ऐसा जब भावना करेगा तो युद्धस्व इति ब्रुवता अब इधर कहा युद्धस्य है यानी इधर मां मनुस्मर युद्ध क्या, युद्ध नहीं बन सकता ना। युद्ध धातु उभय लिंग में है क्या? अरे भाई मूल में क्या है? युद्ध नहीं बनेगा हैं? युद्ध संप्रहारणे हैं? ये धातु आत्मनेपदी है ना, ये परस्मैपदी, परस्मैपदी है? नहीं नहीं, परस्मैपदी नहीं। युद्ध से तो बनी जाए, युद्ध नहीं बनेगा। मूल में प्रयोग क्या है? युद्ध क्या? अब युद्ध कैसे बनेगा? अरे जब ही हो तो ही है? दिवादी का धातु है ही है ये, तो दिवादी का धातु है ही है तो फिर उसको जो है वह ही का लोप हो जाएगा, युद्ध हो जाए, तुम युद्ध है परस्मैपद है क्या? ये बहुत देर से देख रहे हैं, निर्णय नहीं कर रहे। युद्धते आत्मनेपदी है, परस्मैपदी नहीं। अब गीता में प्रयोग कर दिया, गीता में इसको परस में प्रयोग कर दिया, परस में कर, पर है आत्मनिपदी, धातु आत्मनिपदी। अरे गीता तो आर्ष है, ऋषि प्रयोग आर्ष है, आर्ष प्रयोग है वो ऋषि प्रयोग कर देता है तो जो है वो आर्ष प्रयोग, वो आर्ष प्रयोग, वो व्याकरण के अधीन नहीं है। वो जो बता दिया वो उसको आप समझ लीजिए, आप उसको प्रतिपादन कर लीजिए कि जो है वो ये सब विकल्प है। गलती नहीं किया पाणिनि जी ने, तो इतना स्कोप रखा है स्वामी जी, पाणिनि जी ने तो इतना अपने उसके अंदर स्कोप रखा है कि कोई गलत हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं, पाणिनि जी तो एक वृत नहीं किया कई गणों को, कई गणों को वृत नहीं किया, वृत नहीं किया तो आप इस प्रकार का धातु दूसरा उसमें रख लीजिए हैं भाई, वृत किया ही नहीं ना, वृत नहीं किया इसका मतलब आप उस प्रकार का धातु जो आपका समाधान नहीं होता वैसा धातु रख ले वहां पर उस गण में, इसलिए ऐसा हो जाता है। पाणिनि जी का तो बड़ा भारी व्यापक वो है। तो देखिए अब जो है वह इधर तो भावना ये कार्य कर रहा है ना, अनचिंतन हो गया। अब युद्ध स्वच्छ, युद्ध से आगे क्या पाठ है? युद्ध से इति ब्रुवता क्रियादि कलापस्य ब्रह्मातिरिक्तस्य अभाव अभिलापान न अत्र समुच्चयो विवक्षित इत्यर्थः। अब ऐसी भावना करेगा ना तो क्रियाकलाप सब ब्रह्म से अतिरिक्त तो रहेगा ही नहीं है, जब ब्रह्म से अतिरिक्त रहा ही नहीं तो समुच्चय क्या होगा? अरे समुच्चय होगा सच्ची चीज से, जब जब जब क्रियाकलाप दोनों इसका भी अस्तित्व हो और ब्रह्म का अलग हो ज्ञान का, तो अब दोनों का तो अब इसका तो अस्तित्व नहीं है, किसका? क्रियाकलाप का। अब जगत में अंदर आ गया क्रियाकलाप ना, तो वो क्रियाकलाप कैसा देख रहा है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्मादनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम है, वो तो ब्रह्म रूप देख रहा है ना, युद्ध को भी ब्रह्म रूप देख रहा है ना, सबको ब्रह्म रूप देख रहा है। तो जब ब्रह्म रूप देख रहा है तो समुच्चय क्या होगा उसका? ज्ञान के साथ क्रिया का समुच्चय, कहने का तात्पर्य एक सिद्धांत है ज्ञान कर्म समुच्चय, क्रिया है भाई जो है भाई, ज्ञान कर्म समुच्चय साधन है ना, वास्तविक ज्ञान का क्या? आप साधन आप क्या करेंगे? ब्रह्म का अनचिंतन कैसे करेंगे? सर्व ब्रह्म है, समझा कि नहीं? ये हो गया ज्ञान, ये साधन रूप ज्ञान हो गया ना भाई। ज्ञान फिर क्या होगा भाई? साधन रूप ज्ञान का क्या स्वरूप बनेगा बताइए? यही ना ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही है सब। अब विवेक, विवेक का लक्षण यही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो सारा जगत जो प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म है, ध्यान में है ना। ब्रह्म से अतिरिक्त प्रतीति ये मिथ्या है। तो जब इस प्रकार का विवेक करेंगे आप, यही तो अनचिंतन होगा ब्रह्म का, ये होगा। और इधर भगवान का तो युद्ध, तो युद्ध है कर्म, तो इसका मतलब ज्ञान कर्म समुच्चय कह रहे हैं भगवान। शंका पक्षी का क्या कहना है, ज्ञान कर्म समुच्चय है। तो ज्ञान कर्म समुच्चय जो एक पक्ष है ज्ञान कर्म समुच्चय का, जिसका जगह जगह खंडन करते हैं गीता में भाष्यकर भगवान। तो कहा यहाँ तो भगवान सीधे ज्ञान कर्म समुच्चय कह रहे हैं, तो ज्ञान कर्म समुच्चय ये कहते ज्ञान कर्म समुच्चय कैसे हो, क्योंकि वो तो ब्रह्मातिरिक्त दूसरा अनुचिंतन कर ही नहीं रहा। तो क्रिया इत्यादि भी ब्रह्म रूप हो जाएगी, जब ब्रह्म रूप ही हो जाएगी तब युद्ध का होगा, तो तब जो है वह समुच्चय क्या होगा, फिर तो समुच्चय नहीं बना ना। यदि वास्तविक हो तो समुच्चय हो, अब वास्तविक तो हुआ ही नहीं तो समुच्चय उसके साथ क्या होगा। यही टीकाकार ने निकाला इसको, और वो अर्थ जरा ठीक लगता है सगुण पक्ष में, कि अनुचिंतन जो है उपासना और कर्म का समुच्चय एक ही बनता है। और दूसरी यदि ब्रह्म को भी लो तो भी उसमें इस प्रकार का अर्थ बनता है। यदि आप इस प्रकार का अनुसंधान नहीं कर सकते, इसका मतलब अंतःकरण अशुद्ध है, हैं? तो युद्ध क्या, स्वधर्म का अनुष्ठान करो, उसी से अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तभी जो है वो अनुचिंतन बनेगा। क्रम तो यही है ना, निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी इस प्रकार का अनुचिंतन बनेगा, विवेक बनेगा, तो वो अर्थ भी बन जाएगा। सगुण में तो साथ साथ, उपासना में साथ साथ बन जाएगा, उपासना में साथ साथ बन जाएगा। और पर कहते हैं ज्ञान में, ज्ञान में यह है कि कर्म समुच्चय हो जाएगा, कर्म का ज्ञान के साथ कर्म समुच्चय हो, कर्म के द्वारा जो अंतःकरण को शुद्ध करो फिर ज्ञान अभ्यास करो। तो आठवां श्लोक जो है उच्चारण तो हो ही गया था, भाष्य भी हो गया था, अच्छा माने एक पंक्ति हो गई कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। तो चेतसा का दो विशेषण बना दिया है, एक अभ्यास योग युक्तेन। भाष्यकार भगवान ने वही ले लिया कि अभ्यास ही योग है, क्या हो गया, अभ्यास ही योग है। और अभ्यास क्या है, अभ्यास किसको है, विजातीय प्रत्यय अनंतरित, सजातीय प्रत्यय प्रवाह। तो विजातीय प्रत्यय अनंतरित यही वैराग्य हो गया है, और अभ्यास हो गया तो वैराग्य भी इसके अंतर्गत आ ही गया, यही हो गया योग। और नान्य गामिना से ये बता दिया था कि इतना अभ्यास हो जाता है कि प्रयास के बिना भी चित्त दूसरे जगह जाते हैं, वो जाते नहीं, दूसरे जगह जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वह न अन्य गामिना चेतसा। अब इसका संबंध किसके साथ जाएगा, अनुचिंतयन, चेतसा अनुचिंतयन है। अब अनुचिंतन का कोई कर्म बनेगा कि नहीं, अनुचिंतन का कोई कर्म बनेगा ना, अनुचिंतन, अनुचिंतन का कोई कर्म बनेगा। सगुण में लोग कहते हैं कि बड़े विलक्षणता होती है। वो एक दिन नारद जी जो है पहुंचे जो है वह वृंदावन, तो कई गोपिकाएं बैठ करके जो है वह योगाभ्यास, योग के द्वारा चित्त का निरोध कर रही थी। नारद जी ने सोचा कि वृंदावन में योग कहां से आ गया भाई, ये किसने उपदेश कर दिया योग का, बड़े जो है उसमें वो तो बड़ा कुतूहल में पड़ गए। कुतूहल में पड़ करके जो है वह पूछा उन्होंने, कि भाई क्या जो है योगाभ्यास तुम लोग कैसे, अरे कहे क्या करें घर का काम कोई नहीं हो पाता है, घड़ा उठाओ तो लगता सामने कृष्ण खड़ा है, दूध दुहने जाओ तो लगता सामने कृष्ण खड़ा है, तो सारा घर ही बर्बाद हो रहा है अपना तो सारा घर ही बर्बाद हो रहा है ना, कोई काम नहीं हो रहा है ना, रोटी सेकने जाओ कृष्ण खड़ा है, रोटी जल जाती है, डांट खानी पड़ती है घर के लोग, तो कोई काम नहीं बन रहा, घर का सब काम बिगड़ रहा है। कृष्ण को चित्त से निकालने के लिए योगाभ्यास कर ले सावी जी, कृष्ण को चित्त से निकालने के लिए योगाभ्यास कर रहे, वो भगता ही नहीं चित्त